قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. جڑا مرضی قرآن پاک کا ترجمہ اس موقع سے دیکھ لو. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب نو کہ حبیب تسی فرما دیو کہ اللہ دا فضل ہو رہے اللہ دی رحمت ہو رہے تو پھر خاموش نہ رہو, پھر سستی نہ کرو, غفلت نہ کرو, اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت سے خوش ہو جاؤ, خوشی مناؤ, خوشی دا اظہار کرو, کیونکہ خوش ہونا اللہ دے فضل اور رحمت سے خوشی منانا اے شکر گزاری دا طریقہ تے انداز ہے اللہ دا شکر ادا کرنا, کہ اللہ دا شکر ہے جس نے ساڈے تے فضل فرمایا, ساڈے تے رحمت فرمائی تے سانو اے خوشی دے اظہار تے اپنی شکر گزاری دی توفیق عطا فرمائی. تو بزرگ فرماندے نے اہل حق اور اہل عشق کے فرماندے نے کہ جدوں بھی اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے جدوں بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے مسلماناں نو خوش ہونا چاہیے, اور خوشی دے اندر اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے. تے جڑا نا ہی فضل اللہ تے رحمت اللہ تے نعمت اللہ ہوئے جدو انہاں نے رات دا موقع ہوئے ادو کیوں نہ خوشی منائی جائے. سڑنے والے ایویں پہ سڑتے ہیں, ایویں پہ جلتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کرتے ہیں, لیکن اسی یہ کہنے ہاں کہ تواڈے ورگے کئی جلدے رہے, کئی روندے رہے, کئی سڑتے رہے, سڑ بل کے مر کھپ گئے, مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود, لیکن اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق سنی غلام جڑے نے اسی نبی دے میلاد دیاں خوشیاں منانے ہی رہنا. اساں حضور دے میلاد دا چرچا کردے ہی رہنا, پاوے جلسے ہون, پاوے میلاد مصطفیٰ کانفرنس ہون, پاوے 12 ربیع الاول دا جلوس مبارک ہوئے, تو پاوے جشن میلاد گھر گھر مناؤ, سبھی سنیاں نے خوشیاں منادی ہی رہنا, اللہ دے حبیب پاک دا جشن میلاد منادی ہی رہنا ہے. اللہ نے ایڈا وڈا فضل فرمایا, ایڈی وڈی رحمت فرمائی کہ رحمت للعالمین سانو عطا فرما دی. ارنا لوگ کی اور کی خوشی ہوئے, ارنا لوگ کی اور کی شکریہ ادا کیتا جائے, اتنا اللہ نے فضل, اتنا کرم اور اتنا احسان فرمایا. اور عاشقاں نے ایسے ایسے پیارے انداز دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے میلاد جشن عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سرنے والے ابو جہل نال نسبت رکھنے والے ایویں سر دے مر دے کھپ دے پے نے, سنیاں دا دل سن سن کے باغ و بہار ہو جاندا. ایسے ایسے عشق دے بول نے, ایسے ایسے عشق دے ہار نے, ایسے ایسے عشق دے گلدستے نے. سبحان, یہ کہنے والا کہندا او کہندا عید میرے حضور دی خوشیاں منا لوا, عید میرے حضور دی خوشیاں منا لوا, نالے سننے نال پڑھنے کا ثواب حاصل کرن دی کوشش کرو, نالے دل و دماغ سے نقش کرنے دی کوشش کرو, نالے اپنے عزیزاں نو دوستاں نو بال بچے نو یہ چیزاں ذہن نشین کرنے سے موقع بموقع پڑھان دی کوشش کرو. جتھے دل و دماغ تے چیزاں نقش ہو جان گیاں, جتھے عشق دیاں مارا لگ جان گیاں, نہ تانوں کوئی گمراہ کر سکے گا, نہ تانی اولاد نو کوئی گمراہ کر سکے گا. عشق محمد دیاں مارا لگیاں, عشق محمد دیاں کنکشن دیاں تاراں لگیاں, کوئی بے دین تہاڈے تے جادو نہیں کر سکے گا, گمراہ نہیں کر سکے. کدے سونے الفاظ نے, کدا پیارا انداز ہے, عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں, عیدِ میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، پڑھو عیدِ میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، عید الفطر دی عید، روزیاں دی عید وی عید، عید قربان وی عید، قربانیاں والی وی عید، پر خاص طور تے اے عید میرے حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی دا رمضان قرآن ہر شے ہر نعمت تے دولت وی میرے حضور دے وسیلے نال، میرے حضور دے صدقے نال. پر جڑی عید میلاد اے تے براہ راست ڈائریکٹ طور تے عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، عید میرے حضور دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، پتا نہیں سویرے موقع آوے مہینہ آوے یا نہ آوے، عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، اللہ دا شکر ادا کر لواں، نفلا قائم کر لواں، جلوس دی تیاری کر لواں، اور کیوں نہ کراں عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، عید میرے حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھ دے لیا کرو، پڑھن کی کوشش کریا کرو. عید میرے حضور دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں. اسی جو سلام شریف پڑھنے نا، جنوں کہندے نے سلام و قیام، قیام کر کے ہاتھ بن کے حضور دی بارگاہ سلام پیش کرنا، صلوات و سلام پڑھنا، بے دین لوگ جڑے نے عشق تو محروم بد نصیب اولے تو اعتراض کر، ایسے ظالم نے، ایسا ابو جیل والا کوڑ انہاں نوں پی گیا، ابو جیل والی اڑی تے لڑی انہاں نے پکڑ لئی ہے، ہر گل دا انکار، صرف انکار ہی نہیں کرتے بلکہ نال بکواس بازی کرتے. مسلمانوں نو نبی پال دیا عاشقاں دے غلاماں نو گل گل تے بدتی تے جہنمی بنا دے، اڈے ظالم دے دی مسلمانوں نو مشرق بنا دے. الیاذ باللہ، اے کہندے نے سلام و قیام جڑا ہے اوہ بدت، کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہاتھ بن کے سلام پڑھنا اے بھی بدت. معاذ اللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ. لیکن بعض کتابوں کے اندر حوالہ موجود ہے، ایک بزرگ فرماندے نے کہ تسی کہندے ہو سلام و قیام نہ کرو، سلام و قیام توجہ فرماؤ، اے بدعت تے منع ہے. فرمایا میرا تے دل کردا ہے جے میرے کولو ہو سکے تے میں سر دے بل قیام کر کے سلام کروں. یہ تو اپنے پیروں سے کھلونا ہے نا، اپنی لتاں سے کھلو کے ہاتھ بن کے سلام پڑھنا ہے. گل سمجھا رہی جی؟ یہ تو سلام و قیام ہے کام معمول کے مطابق. تسی ظالموں کہندے دی فطرت تے شرک ہے، جیڑی گل نبی پاک دی محبت والی ہوئے، تعظیم والی ہوئے، عشق والی ہوئے، شان و شوکت دے مظاہرے والی ہوئے، بدینہ نے توپ خانہ رکھیا شرک بدعت، شرک بدعت. بڑے بد نصیب، بڑے محروم اور ظالم لوگ نے، جو بزرگ فرماندے نے کہندے نے کہ معمول دے مطابق پیراں تے لتاں تے کھلو کے قیام نہ کرو سلام نہ پڑھو، میرے وس وچ ہوئے تے میں سر دے بل نبی پاک نو سلام عرض، سر دے بل کھڑے ہو، سر دے بل قیام کر کے اگر میرے کو. اس چیز نو اس دور دے امام نے، امام محمد رضا نے، امام العاشقین نے اس انداز میں بیان کیتا. توجہ کرو، اے ربیع الاول دے مہینے نے، ربیع الاول دے دن پر جمعے تے راتاں نے، امام محمد رضا فرماندے نے او مدینے جانے والے، نبی پاک دی زیارت واسطے آگے ہونے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، مدینے دی سر زمین ہوئے، نبی پاک دا مدینہ ہوئے، حرم نبوی ہوئے، تے تو قدمہ نال دے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. یہ تو سر دے بل ساڈے کول ہو سکے تو اس طرح مدینہ پاک آ گئی دے. گستاخاں تے بے ایماناں دی ابو جہل رگ دی بھی انتہا ہو رہی ہے تے عاشقاں دے عشق دی بھی انتہا ہو رہی ہے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی تیرا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. سن دے پیو، بولو سن دے پیو، سمجھ آ جی پی جے، دیکھتے پیو، یا پھر میرے منگلے ایسا کرو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، ارے کوئی تو بڑی اچھا اچھا کرنا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. ہم دوسری باری، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والا. اور جڑے نبی پاک جو ملاد تو جلنے والے، حضور دیاں شاناں تے نعرے سن کے جلنے والے نے، انہاں تے لعنت تے پھٹکار، کہنے لاکھ لعنت انہاں دی گستاخی تے، انہاں دی بے ادبی والی ذہنیت تے، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے. کہ جب تھی بد نصیب ہو، ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے تو تھی جلتے تو سرد پلتے پہ، بڑے بد نصیب. عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، قرآن دی روشنی نا گل یاد رکھو، خوشی ہو رہی منائی جاندی ہے جہدے نال محبت تو تعلق ہو. جہدے معروم لوگ نے، لا تعلق لوگ نے، جہے اجنبی تے بیگانے لوگ نے، انہوں نے کاری خوشی سے کارا تعلق، خوشی انہوں نے اپنے کسی عزیز تے پیارے دی، اور وہ پیارے دی کسی خاص موقع دی، چرے چورے تے کوئی نعمت تے رحمت تے اللہ دی مہربانی ہوئے، خوشی وہ کرتا ہے، خوشی وچوں شریک ہوتا ہے جنہوں تعلق تے محبت ہو. جہے لا تعلق نے، محروم تے مردود لوگ نے، انہوں کی قدر ہے، انہوں کی خوشی ہونی ہے. عید میرے حضور جی خوشیاں منا لواں، عید میرے حضور جی صلی اللہ علیہ وسلم، عید میرے حضور جی خوشیاں منا لواں، عید میرے حضور دی خوشیاں منا لواں، پل پل کے ناتا آپ دیاں میں ریج لا لواں، پل پل کے ناتا آپ دیاں میں ریج لا لواں، تیری قسمت یا نصیب عید میرے حضور دی خوشیاں منا لوا پر پڑ کے ناتا آپ دیا میں ریجا لوا ریجا لوا سمجھ گیا نا سمجھ گیا نا پر پڑ کے ناتا آپ دیا میں ریج لا لوا مسجدان دے اندر کانفرنساں دے اندر جلوساں دے اندر چوکاں تے بازاراں تے رستیاں دے اندر ہر گھر گھر دے اندر عید میرے حضور دی میں خوشیاں منا لوا پر پر کے ناتا آپ دیاں میں ہی جان لا لوا پر پر کے ناتا آپ دیاں میں ہی جلا لوا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ محمد اشفاق صاحب نے ماشاءاللہ اس میلاد شریف دی خوشی دے اندر اعلان تو پہلو ہی ماشاءاللہ میلاد شریف دی خوشی چ 1000 روپیہ اپنا نذرانہ پیش کیتا. اس موقع تے جلوس مبارک تو پہلو جڑا جمعہ ہوندا ہے تہاڈے حضرات دا اس سلسلے تاون ہوندا ہے یہ میلاد شریف دے پروگرام جلوس مبارک دے پروگرام رضاکارہ دے کھانے وغیرہ دا سلسلہ اور یہ تبلیغی فرم دے طور پہ سب حضرات جڑے نے تسی بھی کوشش فرماؤ نا 1000 روپیہ پیش کیتا ہے جو اپنی خوشی نال گل تو خوشی دی ہے نا اپنی خوشی نال محبت نال اپنے تعلق نال دے جلدی ضرور دی خوشیاں منا لوا پڑ پڑ کے ناتا آپ دیا میں ریج لا لوا. ماشاء اللہ دو منٹ صاف پانی منا لے مشکار لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ گل یاد کرو متعدد مرتبہ پہلو یہ دھیان ہوں رہا وے اور میں اس موقع تے کہنا ہوں وا کہ جشن میلاد گھر گھر مناؤ سبھی شرینی بڑی مہنگی ہے مٹھیائی بڑی مہنگی ہے ہور چیزاں بڑی مہنگیا نے کئی نو اینی استطاعت نہیں اینی گنجائش نہیں لیکن اینی گل واسطے کوئی رہ نہ جاوے کہ میرا ہاتھ نہیں پہن رہا میرا ہاتھ تنگے دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال سے رحم فرمایا اس لیے بڑی مہنگائی ہے اور بڑیاں مشکلات نے لوکاں واسطے لیکن اس گل واسطے کوئی رہ نہ جائے جو بھی اپنی حیثیت ہو جائے میں مثال دینا جو گھر دال روٹی کھاندے ہو اوہی لنگر پکا کے بچیاں نو کٹھیا کر کے تے نبی پاک دا میلاد منا جی بھی نہیں تے بازاروں جنہ ہو سکتا ہے کوئی پھلڑیاں چھولے لیا کے مٹھیاں پھیکیاں پھلڑیاں لیا کے بچیاں نو جمع کر کے نبی شریف نبی پاک دی نعت شریف پڑھو حضور دا میلاد شریف مناؤ اور بچیاں نو تبرک تقسیم کرو. رو نا ارے واقعہ یاد کرو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے ابا جان شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالی علیہ دا واقعہ ہے. سبحان اللہ او فرماندے دیکھو کیسے عشق والے لوگ سن کیسے میلاد منانے والے لوگ سن خوشیاں منانے والے لوگ سن انہوں کوڑ پی گیا کتوں سارے وس پی گیا اللہ انہوں نے شر تو محفوظ رکھے. شاہ عبد الرحیم فرماندے نے کتاباں والے موجود نے کہ میں ہر سال نبی پاک دے میلاد شریف دے سلسلے دے خوشی وچ تو عام لنگر دا انتظام کر رہا لنگر دا دیگا دا کھانا کھلانے دا یہ زیادہ اہتمام ہوتا. فرماندے نے ایک سال ایسا آیا کہ مینو گنجائش نہیں سی ہاتھ تنگ سی ایک پاس ہاتھ تنگ گنجائش نہیں لنگر پکان دی میلاد شریف دا جشن منان دی پہلے دی طرح دوجے پاسے عشق ذوق کہندا ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ آوے تے پھر ناگا ہو جائے گل بارہ دیکھا پھر یا قسم یا نصیب ہاتھ کہندا ہے گنجائش نہیں ہاتھ نہیں پہندا ہاتھ تنگ تے عشق اور شوق کہندا ہے کہ نبی پاک دا میلاد دا مہینہ ہوے ربیع الاول دا مہینہ ہوے تے ناگا نہیں ہونا چاہیے پھر کی کرنا چاہیے. عشق نے ذوق شوق نے رہنمائی فرمائی کندھے سیاہ بازارو جنا ہو سکتا ہے گڑ تے چنے پجے چھولے لیا کے تے اوہی تبرک تسیم کر کے ملا دیا. نارا نہ کرو ایڈی وڈی ہستی تے شخصیت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دے ابا جا وہ فرماندے نے میرے ذوق نے آخیا ناگا نہیں کرنا. کیسے ذوق والے لوگ, کیسے عشق والے لوگ, یاد رکھو. اور جہے انکار کرنے والے دشمنی مخالفت کر رہے کیسے کوڑے نے کی انہوں نے کوڑ پی گیا. ایک پاس بزرگاں دی لڑی اور نسبت ویکھ لو محدثین دا خاندان, ایک پاس نہ کوڑے دی لڑی ویکھ لو ابو جیل والی اڑی چلے. فرماندے نے میں گڑ توجہ فرما اس وقت گڑ کنا سستا ہو رہے گا چنے اے لیا کے کہ میں ملا شریف منا لیا تے تبرک تقسیم کر دیتا گڑ تے چھولے. چلو بالو شاہی نہ صحیح, لڈو نہ صحیح, جلیبیاں نہ صحیح, گڑ تے چنے ملا شریف دی خوشی تبرک تقسیم. ان میں حاضری تے لگوا لے, محسوس نہ کریو بھائی تھوڑا جا اوور ٹائم. عشق والے دیکھو کنے کنے کارنامے سر انجام دیتے ہیں, تھوڑے جے وقت نہ کوئی خاص فرق نہیں پہنتا. اللہ بہتری کرے کسی نو کوئی ہرج ورج نہ ہوئے. فرماندے نے میں گوڑ تے چنے ملا شریف دی خوشی دے اندر تبرک تقسیم تے کر دیتا لیکن میرے دل نو سکون نہ آیا. کہ ملاج پیارے مصطفیٰ دا آقا دو جہاں دا تے گوڑ تے چنے میں تقسیم کیتے نے میرے دل دے اندر پیارے کھٹکا گیا, پریشانی جی لگی ہوئی سی. لیکن دیکھو نبی پاک دیا شانہ گل دلی دی کتھے دلی تے کتھے مدینہ پاک. بے دین کہندے نے مدینہ بڑی دور ہے, کنہاں نو بلاندے ہو, کنہاں نو نعرے لاندے ہو. بے دین کہندے نے معاذ اللہ باقی مر گئے جی, مر گئے جی مردہ نے. جڑے مردہ کہندے نے اللہ کرے سارا ٹبر ہی انہاں دا مر جا. دلی کتھے مدینہ پاک کتھے, شاہ عبد الرحیم دے دل دا ایک خیال ہے, ایک پریشانی ہے کہ شاہ نشان جشن میلاد مصطفیٰ منایا نہیں جا سکے. رات پئی مدینے چ بیٹھا او دنیا نو ویکھے, واقعہ دلی دا واقعہ دل دا دل دے اندر کہ مدینے والے سب کچھ جان دینے. رات پئی قسمت کا ستارہ چمکیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار نال منتقل کیا. ذرا غور کرو بھائی, انصاف کرو, اپنی اپنی قبریں پہنا ہے. اگر میلاد منانا بدعت ہوئے, اگر تبرک تقسیم کرنا معاذ اللہ بدعت آرام سے گناہ ہوئے جس طرح بے دین لوگ کہندے ہیں, بزت تے ناراضگی ہونی چاہیے یا کہ نبی پاک دا دیدار ہونا چاہیے. معلوم ہوا بزت نجائز کرنے والے جھوٹے رے, انہاں دا مذہب جھوٹا ہے. میلاد پاک دا عمل نبی پاک دی بارگاہ چ مقبول تے پسندیدہ ہے. میلاد منانے والے نو حضور نے دیدار کرا, کتنا بڑا انعام عطا فرما. اور منظر دکھایا کہ حضور تشریف فرما نے, شاہ عبد الرحیمی اس محفل وچ موجود نے, ایک پروگرام سر انجام پا رہے. کی پروگرام ہے کہ حضور دی بارگاہ چ لوکاں دے غلاماں دے میلاد شریف دے نذرانے تے تحفے پیش کیتے جا رہے. حضور اے فلانے غلام دی طرف نذرانہ ہے جنہاں نے دیگاں پکائیاں نے, مٹھائیاں دیاندیاں نے, شیرینیاں تقسیم کیتیاں نے, حضور اے فلانے غلام دا نذرانہ ہے. حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتا جاندہ اور گزار دے جاندے. شاگر دیکھ رہے نے, حضور نے انہاں نوں دکھانا سی, انہاں دے دل دی تسلی کرنی سی. انہاں نے ویکھدیا ویکھدیا جتھے بڑے بڑے نذرانے تے تحفے سن, انہاں دا گوڑ تے پجے ہوئے چھولے جڑا ملا کے دا تبرک تقسیم کیتا سی, دیکھدیاں دیکھدیاں حضور دی بارگاہ پیش کیتا. معلوم ہویا کہ مسلمان دا کم نیت صحیح نہ ہوئے، لال کمائی نہ ہوئے، تے نسبت دل دی درست ہوئے، تے حضور دی بارگاہ چ مقبول ہے تے پہنچ جاندا ہوئے. اور چنے تے گڑ بھی پیش کیتا ہے، کیونکہ حضور نے انہاں دی تسلی فرمانی سی. باقی نظرانے پیش کیتے گئے، گزار دیتے گئے، لیکن جدو گڑ تے چنے پیش کیتے گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور چکھیا، تناول فرمایا، تے باقی حضرات نے تقسیم کرایا. معلوم ہویا میلاد شریف دا تبرک حق سچ صحیح ہے، برکت والا ہے، اور یہ کھانا بھی سعادت ہے، تے تقسیم کرنا تے ونڈنا بھی سعادت کا باعث ہے. حوالہ موجود ہے، کتاباں موجود نے. کوئی ماں دا پتر جھٹلا نہیں سکتا، غلط نہیں کر سکتا. نہ او عقل ویکھے نہ او شکل ویکھے، نیو ویکھدا فرما برداریاں نوں، کی دے میرے حضور دی خوشیاں منا لوا. سرکار نسل ملاد کرنے کی نیت کر لو، عید میرے حضور دی خوشیاں منا لوا، پڑھ پڑھ کے ناتا آپ دیاں میں جی جاگا لوا، پڑھ پڑھ کے ناتا آپ دیاں میں جی جلا لوا. نبی پاک دی شان و شوکت واسطے، جشن میلاد مصطفیٰ واسطے خوشیاں مناؤ تے دل دیاں ریجا لاؤ. بڑی سعادت ہے، بڑی نیاز مندی ہے، اور نسبت دی مضبوطی دا الحمدللہ ذریعہ. جشن میلاد در در مناؤ سبھی، آگے آ ہے ہمارا تمہارا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں، محبوب ہو گیا کوئی رب نے بنایا نہیں. تب جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. قرآن پاک کی آیت سارا سال ماشاءاللہ تلاوت کیتی جاندی ہے. نبی پاک جی نورانیت دا، شانہ دا، محفل میلاد دا سلسلہ ہوندا رہندا، لیکن بھائی ربیع الاول پھر ربیع الاول ہویا نا. میں ایک مثال دینا ہونا وا، یاد کرو قرآن پاک جدوں بھی پڑھو، اللہ توفیق دے ہدایت عطا فرمائے، قرآن پاک جدوں بھی کوئی پڑھے، جدوں بھی تلاوت کرے، بڑی برکت دا باعث، بڑا اجر و ثواب. جتھے ایک ہی طرف نال دس نیکیاں ملدیاں ہون، اور اجر و ثواب دا کی اندازہ کیتا جائے. جدوں بھی قرآن شریف پڑھیا جائے، قرآن پاک دی تلاوت ہوئے، بڑا ہی اجر و ثواب ہے، بڑا ہی لطف اور بڑا ہی ثواب ہے. لیکن بھائی تلاوت قرآن دی ہوئے تو مہینہ رمضان دا ہوئے، پھر لطف دوبالا ہو جاتا ہے، روحانیت دوبالا ہو جاتی ہے. اسی طرح جدوں بھی درود شریف پڑھو، صلوات و سلام پڑھو، بڑا اجر و ثواب. ایک مرتبہ جڑا درود شریف پڑھدے ان 40 برکتاں حاصل ہوندیاں. جدوں بھی درود شریف پڑھو بڑا لطف ہے، بڑا اجر و ثواب ہے. لیکن بھائی زبان تے درود شریف ہوئے، صلوات و سلام ہوئے، تے سامنے گنبد خضرا دیاں سنہری گالیاں ہون، پھر سلام پڑھنے دا، سلام عرض کرنے دا، درود شریف پڑھنے دا لطف دوبالا ہو جانا. دست بستہ کھڑے نے, صلوات و سلام پڑھ رہے نے, اور سامنے روضہ شریف ہے, سنہری جالیاں نے. اللہ تعالی ساریاں نو توفیق عطا فرمائے حاضری دی, جگہ میں پڑے درود شریف صلوات و سلام, بڑا لطف ہے, بڑا کیف ہے, لیکن پڑھیا جائے درود شریف تے سامنے روضہ شریف ہو, سنہری جالیاں لطف دوبالا ہو جانا. اسی طرح جدوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہوئے, ذکر خیر ہوئے, جدوں ہی میلاد شریف دی محفل ہوئے, میلاد شریف دا پروگرام ہوئے, بڑا لطف و سرور ہوندا رہے. لیکن بھائی پروگرام ہوئے محفل میلاد دا, پروگرام ہوئے میلاد شریف دا, تے مہینہ ہوئے ربیع الاول دا, پھر کیفیت زیادہ ہوں گی, نورانیت زیادہ ہوں گی, کیف و سرور زیادہ حاصل ہوتا ہے. کیوں کہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا, خدا نے نہ خدائی کی خود انسانی سفینے کی, کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی. یاد رکھیے کہ رحمت بن کے چھائی بارہویں شب اس مہینے کی, اجل کے روز جس کی دھوم تھی وہ آج کی شب تھی, جو ہماری قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ آج کی شب تھی, وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے, خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے, مبارک ہو کے ختم المرسل تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے, بے سب دنگا وے یکتائی بغایت شان زیبائی, امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی, عرب کی سرزمی پر میرے عالم تاب چمکا ہے, جناب آمینہ کی گود میں مہتاب چمکا ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل شاد با مراد رہیں, مہر با میرے, آباد حشر تک رہیں سب قدر دا میرے, فاخر دعوانا رحمت دا دریا علاج ہر دم رنگا تیرا, ہر دم رنگا تیرا, رحمت دا دریا علاج ہر دم رنگا تیرا, ہر دم رنگا تیرا, کرے تھر تھر

خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، خدا نے کیا کسے خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، ہاں کس کے قبضے میں رب خزانے آئے ہیں، انہیں کے قبضے میں رب خزانے آئے ہیں، جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، رسول الکریم. وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق اللہ العلی العظیم. بلغنا رسوله النبی الکریم علیہ وعلى آلہ افضل الصلاۃ والتسلیم. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب خوشیوں کا ترانہ آ گیا. ہر ستارے میں بڑی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے. سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا. نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا. وجد میں سارا زمانہ آ گیا. بالخصوص 12 ربیع الاول نو جلوس مبارک دے موقع تے ایک خصوصی منظر ہوئے گا. نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا. وجد میں سارا زمانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، رب خوشیوں کا ترانہ آ گیا. مست ہے ہر ایک مائے توحید سے، مست ہے ہر ایک مائے توحید سے آ گیا موسم سہانا آ گیا موسم سہانا آ گیا عید نگری کا زمانہ آ گیا پرچم شان رسالت ہے بلند پرچم شان رسالت ہے بلند کفر کو گردن جھکانا آ گیا کفر کو گردن جھکانا آ گیا پرچم شان رسالت ہے بلند جو بند کو گردن جھکانا آ گیا جو بند کو گردن جھکانا آ گیا نجد کو گردن جھکانا آ گیا عید نبوی کا زمانہ گیا لبت خوشیوں کا ترانہ آ گیا شاد ہوں تو پر ہے نعت مصطفیٰ شاد ہوں تو پر ہے نعت مصطفیٰ گیا موسم سہانا آ گیا شاد ہوں تو پر ہے نعتِ مصطفیٰ ہاتھ بخشش کا بہانہ آ گیا ہاتھ بخشش بہانا آ گیا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایک عاشق نے اس انداز کے اندر میلاد شریف اور عید میلاد مبارک سے نذرانہ عقیدت پیش کیتا ہے کہ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود سنیوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشقو پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام ہے فرشتوں کا وظیفہ ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام صلاۃ والسلام دے نال ہن خاص میلاد شریف دا نذرانہ پیش کیتا جا رہا ہے اور گلدستہ میلاد پیش کیتا جا رہا ہے کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے, بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر گئے. ار جھوم کر کہتا تھا کعبا الصلاۃ والسلام, جھوم کر کہتا تھا کعبا الصلاۃ والسلام. اے شاہ مشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. یہ صرف زبانی کلامی لفاظی نہیں, صرف شاعرانہ تخیل نہیں, بلکہ کتاباں دے اندر یہ واقعات روایات موجود نے, ملقول نے اور مذکور نے. رب حبلی امتی بھی اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام. کعبہ شریف نے بھی ملا شریف منایا اور بعد اب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں. ولادت با سعادت دے موقع تے ایویں تو نہیں نہ تما پہ ایویں ہی دنیا تے چرچے ہو رہے, بلکہ حقیقت ہے اے میلاد ہی ایسا ہویا, ایسی شان والا میلاد ہویا کہ نہ اے ہو جا پہلو کسے دا میلاد ہوئے گا نہ بعد بھی کسے دا میلاد ہوگا. بعد اب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں, تو کیسی مناسبت اور کیسی ترجمانی کی تھی. بعد اب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں, کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام, کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام. ساری کائنات کے اندر جشن میلاد مصطفیٰ منایا جا رہا. بعد اب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں, کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام. کتاباں لکھا ہے کہ اللہ دے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد شریف دے موقع تے، ولادت دے باسعادت دے موقع تے ستارے اینے نیویں نظر آندے سن، ستارے اینے چکے ہوئے سن، ای معلوم ہوندا سی کوئی ستارے ڈگ ہی پین گے۔ وعدب سر کو جھکا کر عشق رسول اللہ میں کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، الحمدللہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اے سر، ہر صلاۃ و سلام پڑھنے والے، یقین رکھنے والے سنی دی میت اور جنازے دی ترجمانی کیتی جا رہی، ایک ہوندا ہے حقیقی طور پہ پڑھنا، ایک ہوندا ہے مجازی طور پہ پڑھنا۔ حقیقی طور پہ پڑھنا جس طرح میں تھوڑے سامنے پڑھ رہا ہوں، تھی سارے موقع ب موقع پڑھ رہے، اور مجازی طور پہ پڑھنا ہے کہ جدوں عاشق رسول سنی مسلمان دا جنازہ ہوئے، جنازے دا موقع ہوئے، ختم شریف دا موقع ہوئے، ادو جڑا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیا جاندہ ہے، اے مجازی طور تے جنازے والے تے میت دی طرفوں پڑھیا جاندہ، کیونکہ اسے ہی میت اور اسے ہی جنازے تے اے صلاۃ و سلام پڑھیا جائے گا، پڑھیا جاندہ ہے کہ جڑا صلاۃ و سلام نو منن والا ہوئے، پڑھنے والا ہوئے اور صلاۃ و سلام سن کے تے خوش ہونے والا ہوئے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان، نالے موت دیاں، جنازے دیاں، قبر حشر دیاں گلاں یاد رکھیا کرو، گلاں کر دے ریا کرو، اور اے گلاں دس دیا ریا کرو، سمجھان دے ریا کرو، اور ایرے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دی جری نسبت اور تعلق اس دا بھی عام بیان کر دے ریا کرو کہ جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان، ادھر میت نو قبر اتاریا گیا، مردے نو قبر اتاریا گیا، ادھر منکر نکیر آ گئے نے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی ہے، اور پھر منظر کی بنے، جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان، ہو زباں پر میری آقا الصلاۃ والسلام، ہو زباں پر میری آقا الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ۔ سنیا سنیا بریلویاں دا کیسا ایمان ہے، کیسا عقیدہ ہے، کیسا مسلک ہے، بارگاہ رسالت دے نال کیسا عاشقانہ اور نیاز مندانہ تعلق ہے. زندگی وچ بھی صلاۃ و سلام پڑھیا جا رہا ہے، جنازیاں تے ختمات تے بھی صلاۃ و سلام پڑھیا جا رہا ہے، اور قبروں دے اندر بھی صلاۃ و سلام پڑھیا جا رہا ہے. اور ایسے چیز نال اس واقعہ دا تعلق ہے کہ اس دور دے امام امام العاشقین اعلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جیڑیاں وصیتاں کیتیاں نا آخری وقت، ایک وصیت اے فرمائی کہ میری قبر جیڑی ہے عام قبراں دے نالوں ڈونگی قبر کھودنا، میری قبر دی گہرائی جیڑی ہے نا او زیادہ رکھنا. کیوں ڈونگی قبر کھودنا؟ آخر غلام احمد صاحب کسے نے کیوں قبر وچ زیادہ گہرائی کرنا؟ سنو اور منظر سامنے رکھو. اس واسطے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کی ترجمانی فرمائی کہ بظاہر جب بندے نو قبر دفن کر دیتا جاندا ہے تے بظاہر محسوس ہی ہوندا ہے کہ قبر دے اندر جڑا دفن ہو جائے اتے تختے رکھ دیتے جان، سلیٹاں رکھ دیتیاں جان، جو بندہ جڑا بڑا پابند ہوندا ہے اٹھن بیٹھن تو تعالی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دا عشق جڑا ہے کس عروج اتے سی. فرمایا میری قبر ایڈی ڈونگی کھودیو، میری قبر دی ایڈی گہرائی ہوئے کہ جس ویلے قبر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئے، حدیث دے مطابق ما کنتا تقولو فی حق کے ہذا رجل، نبی پاک دی جلوہ گری ہوندی آئی ایک دم میں دست بستا جس نہ دنیا تے سلام پردا سا ہاتھ بن کے کھڑا ہو جاوا اور ہو زبان پر میری آقا الصلوۃ والسلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلوۃ والسلام. جب فرشتے ساری چیزاں رضا حضرت کی وصیت تے قبر دی گہرائی دا منظر سامنے رکھو، جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان، ادھر فرشتے امتحان واسطے آن گے، ادھر رسول اللہ کی جلوہ گری ہو جائے گی. جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان، ہو زبان پر میری آقا الصلوۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ والا آلکا و صحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقاں دیاں گلاں نے، میلاد شریف منانے والیاں دیاں گلاں نے، سنیاں بریلویاں دیاں گلاں نے، کس طرح عشق دیاں تاراں جڑیاں ہوئیاں، کس طرح عشق دیاں تاراں نال کنیکشن دتا گیا ہے. ایک عاشق نے اس طرح اس کیفیت نو بیان فرمایا کہ جدوں میں قبر دے اندر جاواں گا، جدوں سنی نو میت نو قبر دے اندر اتاریا جاوے گا، چھوٹے فرشتے آن گے، فرشتیاں دا امتحان لینا ہے تے مشہور ہے واضح ہے. لیکن دیکھو عاشق نے ایک اور نقطہ بیان کیتا ہے، وہ کہندے نے کہ جدوں فرشتے آن گے امتحان لیں گے تے نالے قبر والے دی تلاشی لیں گے کہ تو کی لے گیا. ہن قبر دے اندر فرشتے تلاشی لے رہے نے, تلاشی لینے دی تیاری کر رہے ہیں. تے توجہ کرو, تلاشی کاری لے رہی ہے. گھر والے نے کمیز اتار لی ہے, نہ پنڈے تے کمیز ہے مردے دے پنڈے تے, نہ کوئی بوجا ہے, نہ کمیز ہے نہ بوجا ہے, تے پیسے تے نوٹ کتوں ہیں, تے تلاشی پھر کیڑی چیز ہی لینی. دیکھو عاشقاں دا تے رسول اللہ دے غلاماں دا نیاز مندانہ کیسا تعلق ہے, کیسی نسبت ہے اور کیسا پیارا تخیل ہے. فرمایا اتھے ان کمیزاں تے بوجیاں تے جیباں تے نوٹیاں نوٹاں تے پیسیاں دی تلاشی نہیں ہو رہے گی, بلکہ اتھے سینے وچوں تلاشی لے جائے. کی تلاشی لے جائے گی اور تلاشی تو بعد کی نکلے گا, کی برآمد ہوے گا؟ توجہ فرما. فرماندے نے جب پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, نہانے سینہ دل سے عشق مصطفیٰ نکلا. سبحان ایسے طرح میری گل یاد رکھو, اور پھر دوسری گل بھی بڑا لو کہ پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا. واہ سنیا بریلویو, تہاڈی کیسی سعادت ہے, کیسی نسبت ہے, کیسی خوش نسبتی ہے کہ سینے دے اندر جرا عشق مصطفیٰ دا اج خزانہ مستور ہے تے محفوظ ہے نا. جدو قبر تلاشی ہوئے گی, پسے مردن فرشتوں نے تلاشی لی تو کیا نکلا, نہانے خانے دل سے عشق مصطفیٰ نکلا. جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان, ہو زبان پر میری آقا الصلات والسلام, ہو زبان پر میری آقا الصلات والسلام. اس سلسلے کی ایک بھی روایت مسموع ہے, سننے بھی چاہیے کہ مسلمان نو, سنی مسلمان نو جدو قبر دے اندر اتاریا گیا, عزیز احباب رشتے دار قبر تے مٹی پا کے واپس آ گئے, تے ادھروں منکر نکیر آ گئے, تے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جلوہ کریو. اللہ رحم فرمایا, ایک ساریاں دی جدائی, ایک قبر دا ماحول, چارے پاسے قبر دیاں کنداں, مردہ تے میت بڑا قبر آ جاندا ہے, بڑا قبر آیا. منکر نکیر نے جیڑا سوال کیتا مردے نورا جواب نہ آیا. توجہ ادھر فرما, جو کچھ فرشتیاں نے قبر دے اندر پوچھا مردہ کوئی جواب نہ دے سکیا. جدو کوئی دہشت کی وجہ نال, مرعوب ہون دی وجہ نال جواب نہ دے سکیا, تے فرشتیاں نے آخیا ایرا علاج کرنا چاہیے, الاعوذ باللہ. فرشتیاں نے انہوں مارنے کا جدو ارادہ کیتا, تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, فرشتیاں نے فرمایا ٹھہر جاؤ. انہیں عرض کیتا حضور جنہوں کسی سوال کا جواب ہی نہیں آیا وہ تو ہن مرمت دے قابل ہے, مار کھان دے قابل ہے. حضور اسی ہونا مارنا چاہنے ہاں, عذاب دینا چاہنے ہاں. انہاں کیا نے نہ تانو پہچانیا ہے نہ کسی اور گل دے سوال دا جواب دیتا ہے, اے ہن مار کھان دے قابل ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اِلَّمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا عَارِفُهُ كَمَا قَالَ, فرمایا اور کبرات دی وجہ نال اگر مینوں نہیں پہچان سکیا تے کی ہویا, میں تینوں پہچاننا نا. اے میرا وہ غلام ہے اس لیے گھبرا کرتا رہے کہ جہاں میری محفل تے میرے ذکر دیا مجلس شامل ہوں کہ میرے تے درود و سلام پڑھتا سی. میرے درود و سلام دی امانت میرے کو محفوظ ہے, جی اے مینو نہیں ایسے لیے پہچاندا تو میں تین پہچاننا. جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان, ہو زباں پر میری آقا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بڑی شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, بڑی شان ہے اللہ دے پیارے حبیب جی, بڑی شان ہے میلاد والے آقا جی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طرح کا واقعہ کتاباں دے اندر موجود ہے, ذمہ داری نال بیان کر رہا. ایک بندے دے اعمال تولے جان گے قیامت والے دن میزان تے, اور عملاں دا وزن ہوئے گا, نیکیاں کٹ جان گیاں برائیاں غالب آ جان گیا, نتیجہ نکلے گا کہ انہوں جہنم دی طرف لے جائے. الاعوذ باللہ تعالی. دیکھو اللہ نے اپنے حبیب پاک دیاں کیسیاں شاناں دے قدرت دے انتظامات فرمائے. بندہ اوتھے مجرم ثابت ہے, فرشتیاں نو حکم ہویا نو جہنم دی طرف لے جاؤ, فرشتیاں نو جہنم دی طرف لے جا رہے نے. اللہ دے پیارے خلیفہ خلیفہ اللہ آدم علیہ السلام دی نظر پی گئی, انہاں دیکھیا کہ محمد مصطفیٰ دے امتی نو فرشتیاں نے گرفتار کیتا ہے تے جہنم دی طرف جا رہے. ہن دیکھو کیسی حضور دی شان. حضرت آدم علیہ السلام نے اتھے فرمایا, فرمان گے قیامت والے دن یا احمد یا احمد, اے احمد مشتبہ آپ کتنے ہو. جب آدم علیہ السلام سارے نبی پاک نو اے آواز دیں گے یا احمد, تو نبی پاک جواب دیں گے لبیک یا ابل بشر, اے ابل بشر لبیک میں موجود ہوں. تو آدم علیہ السلام سارے نبی پاک نو فرمان گے دیکھو تہاڈا امتی, سارے جان دینے کہ نبی پاک نو اپنی امت نال بڑا پیار ہے. آدم علیہ السلام فرمان گے دیکھو تہاڈا امتی فرشتے گرفتار کر کے جہنم دی طرف لے جا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی مختار فرشتیاں نو فرمان گے ٹھہر جاؤ, وہ عرض کریں گے جی سانو حکم ہوا یہ بندہ فیل ہو گیا, تیری نیکیاں کٹ گئی نے, یہ جہنم دے اندر لے جانا. حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ, فرشتے آخر گے جی سانو یہ حکم ہوا. جس ویلے فرشتے اگوں ہی عرض کریں گے, فرشتے ہر کام اللہ دے حکم نال کرتے ہیں, پھر آواز آئے گی اطیعوا محمدا, فرشتے ہو پانے تسی مجرم بنا کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہو, لیکن ایسے چونکہ محمد مصطفیٰ پہنچ گئے نے اس واسطے جو ایک کہندے نے اس طرح کرو. اطیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے عرض کریں گے حضور حاضر ہوں تو تہاڈا ہی حکم ہے جو آپ فرماؤ گے اس کا. آپ فرمان گے انہوں سیر میزان سے لے چلو جتھے پہلو عملاں نو تولیا گیا سی وزن کیتا گیا سی نیکیاں کٹ گئیاں ہن بدیاں ودھ گئیاں ہن پھر اتھے لے چلو. فرشتے بھی حضور دی غلامی کرن گے اطاعت کرن گے پھر انہوں دوبارہ لے آن گے. حضور فرمان گے پھر وزن کرو. جد ہو رہا عملاں دا پھر وزن کیتا جائے گا وزن کیتا جائے گا میزان دیا دعا پلڑیاں تے نیکیاں تے بدیاں نو رکھیا جائے گا تو پھر پہلے والی کیفیت ظاہر ہوئے گی کہ نیکیاں کاٹنے نیکیاں والا پلڑا ہلکا ہے بدیاں والا پلڑا جڑا پارا. جو نیکیاں والا پلڑا ہلکا ہوئے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جیب مبارک وچوں ایک رکا مبارک نکال کے تے نیکیاں والے پلڑے چڑھا دیں. ایک حضور دا نیکیاں دے پلڑے جیسا رکا مبارک رکھنا پھر خود حضور دا اپنے دستے مبارک نہ رکھنا نیکیاں دا پلڑا غالب آ جائے گا بدیاں دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. پھر آواز آئے گی کامیاب ہو گیا وے شخص این ہن جنت دی طرف لے جاؤ. جڑے فرشتے اور دوزخ دی طرف لے جا رہے سن ہوں حکم ہے جنت دی طرف لے جاؤ. جس وقت فرشتے اس بندے نو جنت دی طرف لے جان لگن گے سبحان اللہ کسرا بے دین لوگ کہنے نبی نے علم غیب نہیں کل دا پتہ نہیں دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. 1400 سال پہلو اے حضور نے فرمایا اے بیان ہویا کتاباں چ تفسیراں چ لکھیا گیا اجے پتہ نہیں کدو قیامت آنی ادو دا واقعہ اور نبی پاک این بین ایک ایک گل سارا نقشہ بیان ہو. ظالموں نادانوں جے علم غیب نے چور کی اے شان ہے عالم ما کانا و ما یکون. فرشتے ان آخر جو چل ہوں بھائی تیری تے بڑی خوش قسمتی ہے تیری تے قسمت کا ستارہ چمک گیا تو پہلو دوزخی سا تینو دوزخ دی طرح لے جان دا حکم سی ہوں تینو جنت دے اندر پہنچانے دا حکم. تو آخے گا کہ اللہ دا شکر ہے کہ دوزخی دی بجائے مینو جنتی بنا دیتا گیا ہے مینو تھی جنت دی طرف لے جا رہے ہو. لیکن جس شخصیت نے ایس اوکھے وقت جتھے نہ ماں نہ باپ کو نہ دنیا دا تعلق نہ رشتہ داری ایسے اوکھے وقت جس شخصیت نے میری مشکل کشائی فرمائی ہے آجت روائی فرمائی کنویں مینڈے خوہ دے ڈڈو یہ بڑا کہندے رہندے کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا. اور ظالمو اکھاں کھول کے ویکھو اللہ دا فضل ہوئے تے اللہ دے محبوب تے پیارے ہوں تے اللہ دے فضل نال سب کچھ کر سکتے. کیسی مشکل کشائی ہو رہی کیسی حاجت روائی ہو رہی کہ جہنمی جڑا انہوں جنتی بنا دیتا گیا. فرشتے کہہ رہے ہیں چل بھائی جنت کی طرف وہ کہہ رہے ٹھہر جاؤ جڑے ایڈے اوکھے ویلے میرے کام آئے نے جنہاں میری مشکل کشائی تے حاجت روائی فرمائی ہے ذرا مینو انہاں نال تعارف سے کر لین دیو. وہ آخے گا بیا بھی انتا وامی میرے ماں باپ قربان تسی کون ہو ذرا اپنا تعارف سے کرا دیو جڑے ایڈے اوکھے وقت پہنچے ہو اور جنہاں میری مشکل کشائی تے حاجت روائی فرمائی ہے دوزخی نو جنتی بنوا دیتا ہے آپ کون ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان گے انا نبیو کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا نبی ہاں جڑا تو کلمہ پڑھنے والا میں ایسے تو ناکام ہو گیا سائیں، لیکن دنیا تے میری محفل مجلس جڑا درود پڑھتا سائیں، تیری امانت میرے کول موجود سی، تیری ضرور دی امانت میں پہنچا دیتی ہے، تیرے نیکیاں دے پلڑے چ ڈال دیتی ہے۔ انا نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب فرشتے قبر میں پہنچے برائے امتحان، او زبان پر میری آقا الصلات والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ، تو علی آباد نار الصلات والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ۔ کیا حضور دیا شانہ نے، اور کیا عاشقاں دے عشق دے باب دے واقعات نے، اس چیز نے ایک اور عاشق نے اس طرح بیان فرما دیتا کہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ان کی زبان پر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسی طرح گج بج کے ماشاء اللہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنا، صلاۃ و سلام پڑھنا کس طرح قیامت والے دن کم آ گیا، اور وسیلے نال کم آیا کہ جڑا بگڑی بنانے والا۔ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، کہ محشر میں بھی ہوگا ہمارا نعرہ یا رسول اللہ۔ سب کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑیاں شانہ نے اللہ دے حبیب پاک دیا، ملاد والے آتا دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بڑیاں رحمتاں برکتاں نے انہاں واسطے کہ جنہاں دا دلوں بجانوں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال تعلق ہے، نسبت اور نیاز مندی ہے۔ اور اے جڑا جشن عید ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساری دنیا تے چرچا ہو رہا ہے، مظاہرہ ہو رہا ہے، اور بارہ ربیع الاول واسطے تیاریاں ہو رہی نے، اے نبی پاک دے عشق محبت اور نسبت دی بدولت سارا سلسلہ ہو، جڑے نسبت والے نے، جڑے عشق والے نے، جڑے تعلق والے نے، انہاں نو ملاد والے دی قدر ہے، تو انہاں نو ملاد مصطفیٰ دی قدر۔ جڑے نا قدرے نے، نا شکرے نے، جڑے منحوس نے، جڑے بد عقیدہ تے محروم لوگ نے، انہاں نو ملاد تے ملاد والے دی کی قدر ہو۔ اے ملاد شریف دا جشن ہے، جشن ملاد مصطفیٰ منایا جاندا ہے۔ سب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا جائے درود شریف کتنے کتنے کام آتا ہے، کتنے اچھے ویلے کام آ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت عقیدت محبت اور آپ دے نال تعلق اور آپ دی خوشی دی وجہ نال جشن میلاد منایا جاتا. اور علماء کرام نے علماء اہل سنت نے جشن میلاد مصطفیٰ دے سلسلے چ جڑے دلائل بیان کیتے ہیں اور کہنا کوئی ثبوت نہیں کوئی ثبوت نہیں. تسی ہو ہی انے تہاڈی اکل اور تہاڈے دلاں وچ ابو جہل والا توڑ پی گیا تہانوں کی نظر آئے کس طرح نظر آئے. عاشقان رسول علماء حق علماء اہل سنت و جماعت بھی مجلس کرو تعلق اور نسبت حاصل کرو پھر تہانوں ثبوت ملے. اے قرآن پاک دی آیت ہے کل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی فبذلک فلیفرحوا. اللہ نے فرمایا اللہ تعالی عالم الغیب و شہاد ہے اللہ سب کچھ جانتا ہے سب کچھ جانتا سی کہ اسرا لوکاں نے انکار کرنے نے اللہ نے قرآن اس آیت نازل فرمائیے کیا پیارے حبیب فرما دو کہ اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت سے خوشی مناؤ. جدو تہاڈے تے اللہ دا فضل ہوئے جدو اللہ تہاڈے تے رحمت فرمائے تے پھر خوش ہو جاؤ پھر خوشی مناؤ. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا. جڑا مرضی قرآن پاک دا ترجمہ اس موقع تے دیکھ لو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب نو کیا حبیب تسی فرما دیو کہ اللہ دا فضل ہوئے اللہ دی رحمت ہوئے تے پھر خاموش نہ رہو پھر سستی نہ کرو غفلت نہ کرو اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت خوش ہو جاؤ خوشی مناؤ خوشی دا اظہار کرو کیونکہ خوش ہونا اللہ دے فضل اور رحمت خوشی منانا اے شکر گزاری دا طریقہ تے انداز اللہ دا شکر ادا کرنا کہ اللہ دا شکر ہے جس نے ساڈے تے فضل فرمایا ساڈے تے رحمت فرمائی تے سانو اے خوشی دے اظہار تے اپنی شکر گزاری دی توفیق.